ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 4000 nowych zakażeń COVID-19 potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Tragiczny finał Kuligu, 15-latka walczy o życie. Boeingi 737 MAX wracają na niebo nad Europą. Na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim ostatniej doby zanotowano najwięcej nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. W sumie odnotowano ponad 4800 nowych przypadków. Zmarło 291 osób. Wykonano 48 tysięcy testów. Jak wskazywał w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller, sytuacja epidemiczna w Polsce nadal jest poważna. Trzeba uważać z optymizmem, bo nie chciałbym, żeby trzeba było korygować obietnice, które były złożone. Te ostatnie miesiące naprawdę bardzo mocno nauczyły cały świat, całą Europę, również polski rząd pokory, jeżeli chodzi o decyzje. A pamiętajmy o tym, że w tej chwili my mamy ponad 15 tysięcy osób, które w polskich szpitalach przebywają ze względu na koronawirusa, a ponad 1600 osób w tej chwili walczy o życie pod respiratorami. Z powodu pandemii do końca stycznia zamknięte pozostają stoki narciarskie, hotele, kina, galerie handlowe, siłownie i baseny. Dramatyczny finał Kuligu za samochodem w miejscowości Adamowo niedaleko Elbląga. Dwie nastolatki trafiły do szpitala po zderzeniu z drzewem. Jedna z dziewczynek walczy o życie w szpitalu. Szczegóły sprawy zna Aneta Pastuszka. 40-letni kierowca ciągnął na sznurku za samochodem trzy worki foliowe, a na nich w sumie sześć osób. Na zakręcie ostatnia para wypadła z drogi i uderzyła w drzewo, mówi Jakub Sawicki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Obrażeń doznały dwie nastolatki. 15-letnia dziewczyna z ciężkimi obrażeniami głowy walczy teraz o życie w szpitalu. Jej 14-letnia koleżanka również trafiła do szpitala, ma złamaną rękę. Policjanci zatrzymali kierowcę prawo jazdy. Był trzeźwy. Policja przypomina, że takie kuligi za samochodem mogą być bardzo niebezpieczne. Tak, ekstremalne kuligi bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu. Przepisy ruchu drogowego kategorycznie zabraniają ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu. Organizacja takiego kuligu jest wykroczeniem, za które kierowca może zostać ukarany 500-złotowym mandatem i punktami karnymi lub jeszcze wyższą grzywną przez sąd. Okoliczności wypadku są teraz wyjaśniane przez policjantów. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Specjalny zespół zbada sprawę prywatyzacji sieci ciepłowniczej w stolicy. Chodzi o decyzję ratusza z 2011 roku, w wyniku której firma została oddana francuskiej Veolii. Powołanie komisji to efekt kilku awarii w stolicy w ciągu ostatnich dni, mówi wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Powołałem taki zespół do spraw wyjaśnienia tej prywatyzacji i nakładów finansowych, jakie realizuje prywatny podmiot na konserwowanie sieci ciepłowniczej w mieście stołecznym Warszawa. Mamy wątpliwości co do kwestii proporcji, co do tego, w jaki sposób te działania są realizowane. Widzimy, że kolejne usterki są wręcz, można powiedzieć, spektakularne. Seria awarii rozpoczęła się w czwartek w elektrociepłowni na Żeraniu. W kolejnych dniach marzli mieszkańcy Pragi Północ i Ursynowa. Boeingi 737 MAX znów będą latać nad Europą. Unijna Agencja do Spraw Bezpieczeństwa planuje dać im zielone światła już w przyszłym tygodniu. Podobną decyzję podjęto już w Kanadzie, gdzie samoloty będą latać od jutra. Jak wyjaśniono, pozwoliły na to poprawki w oprogramowaniu samolotu i dodatkowe szkolenia dla pilotów. Dwa lata temu samoloty uziemiono z powodu dwóch katastrof. Ich powodem były błędy w oprogramowaniu. Polskie linie lotnicze LOT mają 5 takich maszyn. Maseczki domowej roboty nie powinny być używane, bo nie chronią przed koronawirusem. To rekomendacje francuskich władz. Zalecane jest korzystanie z maseczek chirurgicznych i wielowarstwowych, bo tylko te zapewniają 90% ochronę przed transmisją wirusa. Z Paryża Stefan Folzer. W raporcie przekazanym rządowi francuska Rada do Spraw Zdrowia Publicznego stwierdziła, że noszone powinny być wyłącznie maski chirurgiczne oraz te wykonane z wielowarstwowej tkaniny. Zapewniają one wysoką 90% ochronę przed transmisją wirusa i obniżają ryzyko zakażenia jego brytyjską odmianą. Maski wykonane z cieńszej tkaniny skuteczne w 70% lub te domowej roboty nie powinny być stosowane, twierdzą eksperci. Francuski minister zdrowia Olivier Véran poparł te rekomendacje. Zapewnił jednak, że we Francji 90% produkowanych i rozprowadzanych masek gwarantuje wystarczającą ochronę przed transmisją wszelkich form koronawirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Niemczech 40% obywateli popiera twardy lockdown w celu powstrzymania pandemii COVID-19. Tak wynika z sondażu na zlecenie niemieckiej agencji DPA. Tylko 13% chciałoby otwarcia gospodarki, a 17% złagodzenia obostrzeń. W Niemczech do końca stycznia zamknięte pozostają hotele, restauracje, szkoły, przedszkola i większość sklepów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Na wschodzie od minus 10 do minus 4 stopni, na pozostałym obszarze od minus 3 do 2 na plusie. Na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a we wschodniej połowie kraju sporo śniegu. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Choć kłamać co ręką nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdy dorosły chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i sika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Kolejny cytat się przypomina, a gdyby, no właśnie, a gdyby tu nagle, no nie dopowiem i wiadomo z jakiego to filmu, a może nie wiadomo, podpowiedzi dziś specjalne, fachowe, takie profesjonalne, jeszcze w naszej audycji. 9 minut po południu, dzień dobry, dzień dobry. Do do do do do do do. help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. That is to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Pan Janek podpowiada, że na razie proste cytaty z filmów pojawiły się do odgadnięcia. No, ciekaw jestem, czy uda się państwu odgadnąć to. Masz, wiesz. Mój mamus. No, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. A pewnie, że proste i niezapomniane. I w wielu miejscach także w naszym życiu doskonale pasuje. Najważniejsze, by nie przeinaczać. Najważniejsze tak, żeby pamiętać dokładnie słowo w słowo i z intonacją również się wszystko zgadzało. Ale też ważne, by pamiętać, z jakiego to filmu. Chyba się udało. Udało się. Ha, no, mówiłem, brachu ciachu i po strachu. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. A o niezwykłej pomocy, która właśnie może się przydać w różnych sytuacjach życiowych w związku z ważnymi, choć nie tylko, tymi najbardziej znanymi cytatami filmowymi. Szczegóły już za chwilę. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz i to zapiera. Że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam. Najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak. Nikt nie patrzy, jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram. barwy świateł ciepła tłu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Już za chwilkę wszystko się wyjaśni. 17 minut po południu, a naszym gościem jest Jakub Wiewiórski, dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dzień dobry, panie dyrektorze. Wicedyrektorze, moje uszanowanie, zacznę tak rozmówkowo. Aha, no właśnie, ja też chciałbym zadać, bo pewnie wiele osób w to, chyba tak należałoby powiedzieć, w to się bawi. To jest ten, jakby ci to powiedzieć, to jest nowy zawód, wiesz, on nie ma jeszcze nazwy. Z czego to by było? No tak, to jest oczywiście z Nie ma ruszy bez ognia. To jest Jerzy Dąbczak. Przedstawia. Ja powinienem odpowiedzieć Jogi Babu, brawo Jasiu. Jogi Babu, takie dokładnie. Skąd tak. Pomysł na rozmówki filmowe, bo o tym będziemy mówić, czyli o takim projekcie, o stronie za pośrednictwem, której można odgadywać pochodzenie cytatów filmowych. No to w dużym uproszczeniu, żeby było wiadomo, o co chodzi. Skąd te rozmówki filmowe? Najpierw odpowiem trochę żartem, no żeby nie dać się zaskoczyć na takie pytania jak pana. Aha. I wiedzieć. A troszkę bardziej serio odpowiem, że zawsze interesowało mnie to, ta językowa warstwa filmu i było mi bardzo żal, że takie słowa jak klawo, morowo, wdechowo, bombowo i tak dalej, i tak dalej uciekają z polskiego języka. I pomyślałam sobie, że szkoda, żeby uciekały, bo z jednej strony no właśnie młodzież albo taka już starsza młodzież, jak my tych słów nie używa, one były urocze i w fajnych kontekstach padały, szkoda, żeby, znaczy warto by je było ocalić od zapomnienia. I pojawił się taki, zresztą ten program się pojawia co roku przez ENCEK, organizowany Ojczysty Dodaj do Ulubionych, złożyliśmy wniosek i udało się projekt zrealizować. I rzeczywiście tak jest, że on jest takim odwróceniem normalnego, czy najbardziej powszechnego patrzenia na cytaty filmowe, bo zazwyczaj patrzymy w ten sposób, że użyte w filmach kwestie wchodzą do języka potocznego. O, prawda? Właśnie, czasami nie znając kontekstu, nie znając obrazu, skąd pochodzi, próbujemy gdzieś znaleźć informacje. A tu to odwrócenie, to wyjaśnijmy, na czym polega? To odwrócenie polega na tym, że potraktowaliśmy film fabularny w tym wypadku jako takie narzędzie rejestrowania zmian w języku, ale też zmian w obyczajowości, czy też często zmian technicznych, bo pewne na przykład urządzenia kiedyś funkcjonowały dla człowieka, a teraz ich nie ma i tak dalej, i tak dalej. Więc znaczy to nie, że okazuje się, ale film świetnie rejestruje to, jak język się zmienia, w jaki sposób się na przykład witaliśmy 80 czy 90 lat temu, a jak witamy się dzisiaj. I teraz widać, że pewne wyrażenia albo słowa rzeczywiście znikają z języka potocznego, ale niektóre mają się doskonale. I w latach 30. i współcześnie na przykład zapraszamy się na randki. I te słowa się nie zmieniają, więc pełno jest takich ciekawostek, przez które wgłębiając się w ten temat można się przedostawać. No na przykład samych swoich, kanieflorki. Kto używa takiego współcześnie, prawda, słownictwa? Czyli co? Czyli są przykłady, konkretne cytaty z konkretnych filmów, ale są też i kategorie, ba, nawet podkategorie znalazłem. Tak, tak. To jest, całość jest skonstruowana w taki sposób, że można korzystać sobie z tej strony internetowej, to przecież powiedzmy, że www.rozmówkifilmowe.pl na dwa sposoby. Albo można sobie sięgnąć do tej strony internetowej tak, jak kiedyś sięgało się do rozmówek do nauki języków obcych. Aha. I mamy rzeczywiście rozdziały i podrozdziały, na przykład zwroty grzecznościowe, albo wyrażenia potoczne, albo sformułowanie związane z pracą, z gastronomią, zakupami i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście te kategorie są podzielone na podkategorie, więc sobie tak można się wgłębiać i sobie zaglądać. Ale można też potraktować sprawę inaczej, to znaczy wbić sobie słowo albo wyrażenie do wyszukiwarki. Jeżeli wśród tych cytatów, które udało się do tej pory nam, mówiąc brzydko i kolokwialnie, obrobić, znajdzie się takie sformułowanie, no to wyświetla się nam informacja, w jakim filmie był użyty, z którego roku ten film jest, jaka postać i przez jakiego aktora grana wypowiada i czasem jakiś opis, czasem jakieś wyjaśnienie kontekstu, w jakim dane wyrażenie pada. Czasem to nie jest potrzebne, czasem się przydaje, żeby lepiej zrozumieć. A, no pewnie, to wartość dodana, można zabłysnąć, bo najczęściej, tak mi się przynajmniej wydaje, że w towarzystwie, znając wiele cytatów, wiele z różnych kultowych już komedii, można zaistnieć. Pod warunkiem, że ktoś drugi, interlokutor, też zna odpowiedź i być może to na kwestię, na rolę można zagrać. Tak, tak. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście ja sam przez długie lata mówiłem misiem i przebywałem w takim towarzystwie, w którym właściwie powiedzenie jakiejkolwiek kwestii i tak zaraz zmierzało do odtwarzania cytatów filmowych. Ale właśnie do tego być może już trochę zmęczony tym chciałem, żeby całą tę sytuację odwrócić. Aha, i też w takie ramy profesjonalne, bo przyglądając się właśnie na stronie rozmówki filmowe, tak to właśnie wygląda. Czy nasi słuchacze, internauci mogą dołożyć swoje cytaty, opisy? Mogą przyczynić się do rozwoju tej właśnie strony, serwisu? Tak, oczywiście. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uzupełnienia, za wszelkie też uwagi. Jest i formularz kontaktowy na stronie, można też pisać na adres Muzeum Kinematografii, choćby maile, można przez media społecznościowe, no teraz miliony są sposobów, w jaki się można skontaktować i bardzo chętnie nawet będziemy nagradzać naszymi publikacjami takich aktywnych uczestników, użytkowników. O, super. Użytkowników strony. To dobrze wiedzieć. No to jeszcze muszę zapytać o pana ulubiony cytat. Wiem, że jest ich tysiące. Skupiamy się na kultowych polskich głównie komediach, choć nie tylko, ale gdyby tak wybrać ten jeden naj, nie wiem, czy on byłby ulubiony, czy najczęściej używany, to byłby to... Rzeczywiście troszkę mnie pan zaskoczył, ale na przykład zacząłem wchodząc gdziekolwiek do pracy, do domu, mówić moje uszanowanie. Mniej więcej tych lat 30. były mi często używane, chociaż też i później, bo to sformułowanie dłużej funkcjonowało, to tak mi zostało. Więc nie jest to taki cytat, który wszedł do języka potocznego, ale właściwie tak, no tak, odpowiedziałem najszczerzej. To jeszcze, żeby bardziej zobrazować albo podkreślić, że zaskoczyłem, to powinien pan powiedzieć, że, ale nie wiem z jakiego to filmu. I to by jeszcze bardziej uzasadniało powstanie właśnie tejże strony. No właśnie, często tak jest, że a z jakiego to, gdzie to było, co? No to temu ma służyć strona www.rozmówkifilmowe.pl. Tam za pośrednictwem tego projektu można odgadywać pochodzenie cytatów filmowych i nie tylko, bo rzecz jasna dziś również w naszej audycji fragmenty dialogów kultowych produkcji polskich filmów z również Archiwum Polskiego Radia. To jeszcze jeden na zakończenie naszej rozmowy, chyba ulubiony na tę porę roku. Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. I wszyscy to znamy, wszyscy dopowiadamy i się uśmiechamy. Mam nadzieję, że pan również. Tak, dokładnie. Czego nie widać, właśnie się uśmiecha. Bardzo dziękuję. Jakub Wiewiórski, wicedyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powinienem powiedzieć moje uszanowanie, panie wicedyrektor. Moje uszanowanie, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.

podróż po kraju i kolejne rekomendacje kulturalne. XIX-wieczne dzieło Jacques'a Offenbacha w zupełnie nowej odsłonie we Wrocławiu i po sukcesie Cyganerii, która pod koniec ubiegłego roku zebrała bardzo dobre opinie, Opera Wrocławska chce wykorzystać czas pandemii, by zastosować zupełnie nowe dla tej sceny narzędzia. To widzowie teraz będą mogli niejako sterować tym, co widzą na monitorach swoich komputerów. Poza tym na scenie pojawią się głosy, które do tej pory można było usłyszeć jedynie na scenach w Chicago, Paryżu, Berlinie czy Wiedniu. O kim mowa? Więcej w relacji Piotra Kaszuwary. Małżeństwo śpiewaków Jekaterina Siurina i Charles Castronovo wystąpią Charles jako tytułowy bohater opowieści Hoffmana oraz Jekaterina jako jego trzecia żona. W kilku aktach Hoffman poznaje trzy kobiety. Pierwsza to lalka robot, druga artystka, która pozbawia go cienia i odbicia w lustrze oraz trzecia kobieta lekkich obyczajów, która go wykorzystuje, opowiada dyrektor artystyczny Opery Wrocławskiej Mariusz Kwiecień. One tak jakby na samym końcu w naszym przedstawieniu sklejają się w jedną postać. Jest to wyobrażenie Hoffmana o jednej kobiecie. I ta kobieta ma swoje trzy różne oblicza. Jest jeszcze i czwarta bohaterka, Stella. I w przyszłym sezonie, w tej samej obsadzie będziemy się starali Państwu zaprezentować ten spektakl z tym, że Stella, którą śpiewa Hanna Sosnowska, żeby miała też do zaśpiewania większą rolę. Takie wariacje są możliwe, dlatego że Jacques Offenbach nie zdążył dokończyć swojego dzieła, tłumaczy Charles Castronovo. Jest tu wiele możliwości, wiele dróg, jak reżyser może je interpretować. Dla mnie muzycznie i wokalnie to jedno z największych scenicznych wyzwań. Spektakl jest długi, z wieloma ariami, jestem na scenie niemal cały czas, ma wysoką tesiturę, szeroki zakres głosu. To męczący wieczór, ale bardzo bogaty w warstwę dramatyczną. Zaczynamy od historii zatwardziałego pijaka, cofamy się niejako do jego czasów młodości i naiwności, a później wracamy, zataczając pełne koło. Sztuka, która niebawem będzie odegrana online we Wrocławiu, będzie wyjątkowa również dlatego, że każdy widz będzie mógł z poziomu swojego komputera sterować tym, co widzi, wyjawia dyrektor Halina Ołdakowska. Będzie taka troszkę namiastka wirtualnej rzeczywistości. Mi od początku marzyła się taka sytuacja, w której to widz będzie mógł sobie wybrać obraz z kamery. Będzie możliwość podejrzenia, co się dzieje w tym czasie w orkiestrze, zobaczenia twarzy dyrygenta. Chcemy też na backstage'u mieć taką możliwość pokazania w ostatniej chwili ostatnich przygotowań, czyli charakteryzatorni, ale też przygotowujemy rodzaj króciutkich wywiadów z artystami, którzy będą właśnie schodzić ze sceny. Jak dodaje z kolei śpiewaczka Jekaterina Siurina, która wcieli się w jedną z żon Hoffmana, it's difficult times for everybody. To skomplikowany czas dla nas wszystkich, dla rodziców, dla artystów, dla nas, jak czujemy się sami ze sobą. Ja czasem czuję się bezużyteczna, bo przecież nie mogę normalnie pracować, ale wiem, że ludzie potrzebują sztuki, muzyki, a nadal znajdujemy się w sytuacji, kiedy nie możemy otworzyć teatrów dla publiczności. To nie koniec pomysłów Opery Wrocławskiej. Podczas wiosennej premiery opery Mozarta Così fan tutte, to los będzie decydował o tym, jaki spektakl zobaczymy. André Heller Lopez, który jest reżyserem tego spektaklu, stworzy dwie produkcje, jedną nowoczesną i jedną tradycyjną. I na samym początku jeden z głównych bohaterów będzie wychodził podczas uwertury, będzie rzucał monetą i w zależności od tego, co wypadnie, będziemy mieli spektakl. Za każdym razem nie wiadomo, co wypadnie. I dużo takich nieprzewidzianych sytuacji. I to, prócz rzecz jasna, dzieła samego w sobie, moim zdaniem jest najciekawsze, ta niewiadoma. No, to przykład, jak Opera Wrocławska wykorzystuje czas pandemii do zastosowania zupełnie nowych dla tej sceny narzędzi. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłonu stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Oh, pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Mówiliśmy o serwisie rozmówkifilmowe.pl, a zatem na Państwa życzenie ciąg dalszy naszej radiowej i filmowej zabawy. Kochanie, dolej trochę więcej wody. Jakaś oklapła jestem dzisiaj. Mówię pani. Pani Wonka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. za 13.13, nie ze zmienników, a z bruneta pan Maciej podesłał. Czerwony kapelusz jest właściwie zawsze podejrzany. Fajny film. A dziś tak radiowo, filmowo, filmowo-muzycznie, bowiem w styczniu swoją premierę w sieci miał pełnometrażowy dokument muzyczny PJ Harvey, A Dog Called Money. Ze względu na swoją wyszukaną formę ma szansę zainteresować wielu odbiorców, a w szczególności, co już sugeruje tytuł, fanów brytyjskiej wokalistki. O filmie z Dominiką Baranowską z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Z jednej strony to filmowe zaproszenie na spotkanie ze słynną wokalistką rockową, ale też film, który oferuje znacznie więcej. Tak, zgadza się, bo to jest film, który jest na pewno gratką dla fanów PJ Harvey, ponieważ pokazuje w zasadzie od zera proces twórczy, pokazuje jej pracę nad albumem Six Demolition Project, ale jest też takim filmem, można by powiedzieć, podróżniczym, filmem drogi, bo to jest film, w którym towarzyszymy artystce w jej podróżach w tak odległe i niebezpieczne miejsca jak Kabul, jak Kosowo i też takie najbiedniejsze dzielnice Waszyngtonu. Więc tak, to jest na pewno bardzo nietypowy film, jeśli chodzi o portretowanie artysty, ponieważ jesteśmy w tak różnych i tak dramatycznych okolicznościach. Ale można powiedzieć, że jednak właśnie kluczem do powstania tego filmu, tą inspiracją największą była twórczość PJ Harvey. Oczywiście, jak najbardziej. Zresztą należy podkreślić, że reżyserem filmu PJ Harvey do Cold Money jest irlandzki fotoreporter i filmowiec Seamus Murphy, który to od wielu, wielu lat współpracuje z PJ Harvey, jest jej dobrym przyjacielem. Więc jak najbardziej jest to film muzyczny, gdzie towarzyszymy artystce już u samego zarania jej inspiracji, ponieważ ona podczas tych podróży bardzo dużo obserwuje i kolekcjonuje wrażenia i takie różne zalążki jej przyszłych utworów, które trafią na płytę. A no właśnie, to muszę zapytać o samą muzykę, bo oczywiście PJ Harvey przedstawiać nie trzeba, ona istnieje w świadomości wielu fanów od wielu, wielu już lat. Nagrała wiele płyt. Jak dużo tych utworów znajdziemy w samym filmie? Film ukazuje powstanie od A do Z płyty The Hope Six Demolition Project i tutaj tak naprawdę widzimy, jak rodzą się wszystkie kawałki z tej płyty i to jest naprawdę niepowtarzalne doświadczenie, ponieważ widzimy, jak rodzi się w głowie PJ Harvey pomysł na napisanie danego utworu i następnie w dalszej części filmu widzimy, jak wygląda nagrywanie wszystkich utworów i to jest to niesamowity proces, ponieważ muzycy są zebrani w studio, takim specjalnym studio zbudowanym w podziemiach pod Somerset House w Londynie i oni są otoczeni lustrem weneckim i to wygląda tak, że ich można zobaczyć, ale oni nie widzą tych wszystkich słuchaczy, fanów, którzy stoją za lustrem, żeby nie mogli się zdekoncentrować. Niesamowicie to wygląda i myślę, że dla tych szczęśliwców, którym udało się zdobyć bilety na taki rodzaj swoistego peep show, to musiało być niezwykłe przeżycie. PJ Harvey, A Dog Called Money to premiera w sieci. Gdzie szukać filmu? Na vod.mdax.pl, czyli na nowo powstałej platformie VOD, gdzie znajdą Państwo bardzo dużo znakomitych filmów dokumentalnych z programów przeszłych edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity oraz także filmy fabularne. O właśnie, chyba to najbardziej lubię połączenie i muzycznie, i filmowo. Z Dominiką Baranowską z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. and looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Włoskie ptaszki ćwierkają, kto zastąpi Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. To też, posługując się cytatem z filmu, wiem, ale nie powiem. Szczegóły nie tylko tych wydarzeń sportowych już za 5 minut w serwisie o 13. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love you. Precious heart, I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super.